Bismillahirrahmanirrahim. 2470 Talha bin Ubeydullah'tan. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde bir hurma bahçesinin yanındaydım, geçtim. Aleyhisselatü Vesselam hurma ağaçlarını döllendirmekte olan bir topluluğu gördü ve bu adamlar ne yapıyorlar diye sordu. Onlar erkek hurma ağacından aşı alıp dişiye aşılıyorlar dedi. Aleyhisselatü Vesselam, bunun ben bir yarar sağlayacağını zannetmiyorum dedi. Bunun üzerine bu söz onlara ulaştı. Onlar da bu işi bıraktılar ve hurma ağaçlarından indiler. Ertesi sene insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a zekata geldiler. Aleyhisselatü Vesselam, sizler ne oldu ki hurmanın en iyisini zekat verirken bu sene zekata muhtaç oldunuz? Bu sene mahsulünüz olmadı mı diye onlara sordu. Onlar, ey Allah'ın Resulü, senin elçin bize geldi ve erkek hurmadan alıp dişi hurmaya yapmış olduğumuz aşının haram olduğunu söyledi. Biz de bıraktık. Öyle mi? Siz dünyalık işleri benden daha iyi bilirsiniz. Ben size dininiz hususunda bir şey emredersem bunu yapın. Lakin dünyalık şeyleri siz benden daha iyi bilirsiniz diyor. Allah hepimize rahmet etsin kardeşlerim. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beşeri hallerde o da bizim gibi. Ama vahiy meselesine gelince işte diyor, bunda seçme hakkına sahip değilsiniz. Ben size bir şey emrettim mi bunu yapın. Çünkü dinde istişare olmaz diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeşim. 2471 yine aynı. Siz yapmak istediğiniz dünyanız işinden olursa onunla ilgili bilginiz esastır. Şayet dini işlerde olursa onun hükmü bana aittir buyuruyor. 2472 Abdullah bin Abbas'tan, Müslümanlar üç şeyde ortaktır. Suda, otta ve ateşte. Bunu satmak suretiyle alınan bedeli haramdır. 2473 Ebu Hureyre'de, Aleyhisselatü Vesselam, üç şey vardır ki vermemezlik edilmez. Su, ot ve ateş. 2474 Ayşe annemizden, Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulullah, vermemezlik edilmesi helal olmayan şey nedir diye soruldu. Su, tuz ve ateş diye cevap verdi. Ben, ya Resulullah, şu suyu esirgememeyi anladık da peki tuz ve ateşin durumu nedir diye sordum. Bana hitaben, ya Humeyra, kim bir parça ateş verirse o ateşin pişirdiği yemeğin tamamını sadaka etmiş gibi sevap kazanmış olur. Ve kim bir parça tuz verirse o tuzun güzelleştirdiği yemeğinin tamamını bir sadaka etmiş gibi sevap kazanmış olur. Kim su bulunan yerde bir Müslümana bir içim su içirirse bir köle bir cariyeyi azatlamış gibi sevap kazanmış olur. Ve kim su bulunmayan bir yerde bir Müslümana bir içim su içirirse onu ihya etmiş gibi sevap sahibi olur buyurdu. Tabii kardeşlerim, insan hep bulunduğu halle değerlendirirse meseleyi kaçırır. Allah rahmet etsin, babam anlatırdı. Tuz gölüne kışın doru atlarla tuza gelirlermiş. Çektikleri çileleri anlatırdı da, yani bir destan olacak çileleri vardı. Ama bugün insanlar oturduğu yerde hem de internetten bile alışveriş yaparak kapıya kadar getirtebiliyorlar. Hem de tuzun her cinsini, çakmaklar, manyetolu çakmaklar, kibritler, yani cins cins ateşler. E tabi teknolojinin içinde insan değerlendirmeye çalışırsa bunları anlaması zor. Ama bir çölü düşünün, su yok, tuz yok, ateş yok. Biri var, biri yok. Öbürü var, öbürleri yok. İşte bunlar çok önemli. Ve bunun yanında bir de bir yerde su var. Müslümanların ihtiyacı var. Adam orayı çevirmiş ve o suyu ben satarım diyor. İşte anlatılması, yakalatılması gereken yer orası. 2475 aynı. 2476 İyas bin Abd'dan su satmayın. Çünkü ben aleyhissalatü vesselam'dan ihtiyaç fazlası suyun satılmasını yasakladığını işittim. 2477 Cabir bin Abdullah'dan aleyhissalatü vesselam suyun fazlasını satmayı yasakladı. Evet. 2478 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam herhangi biriniz ihtiyacından artan suyu başkalarının hayvanlarından esirgemek yüzünden bunların meradan yararlanmalarına engel olmaz. 2479 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam ihtiyaçtan artan su başkasından esirgenemez. Kuyunun ihtiyaçtan artan suyu kimseden esirgenemez. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullah. Amin. Ecmain. 2480 Abdullah bin Zübeyir'den Ensar'dan bir adam Harre mevkinin hurmalıklarını suladıktan sonra bu su nöbetinden dolayı aleyhissalatü vesselamın katında Zübeyir'i şikayet etti. Bu arklardan geçen su önce Zübeyir'in hurmalıklarına uğruyor, sonra şikayetçinin tarlasına varıyordu. Bir defa Zübeyir hurmalığı sulamak üzere suyu tuttuğu sırada Ensar Zübeyir'e suyu serbest bırak ki bize geçsin demişti. Fakat Zübeyir kendi hurmalığını sulamadan suyu bırakma ve nöbeti ona vermekten imtina etti. Sonra taraflar aleyhissalatü vesselamın huzurunda muhakeme oldular. Aleyhissalatü vesselam Zübeyir'e ya Zübeyir hurmalığını sula sonra suyu komşuna salıver buyurdu. Bunun üzerine Ensari hiddetlendi ve ya Resulullah Zübeyir senin halanın oğlu da onun için böyle diyorsun, tarafkir davranıyorsun değil mi dedi. Bu söze aleyhissalatü vesselam çok üzüldü. Yüzünün rengi değişti. Sonra ya Zübeyir hurmalığını sula, sonra suyu hurma ağaçlarının köklerine erişinceye kadar hapset, su hakkını tam kullan buyurdu. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Nisa 65. ayet indirdi. Yani hayır, Rabbine andolsun ki onlar yani müminiz diyenler aralarında çıkan anlaşmazlıkta seni hakem yapıp sonra verdiğin hükümden nefislerinde hiçbir güçlük duymayarak tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar buyurmuştur. 2481 Salebe bin Ebu Malik'ten aleyhissalatü vesselam Mehsur isimli dere suyu ile arazilerin sulanması sırası hakkında şöyle hükmetti. Arazisi yukarıda olan kimse, arazisi aşağıda olan kimsenin üstündedir. Yani öncelik hakkına sahiptir. Yukarıdaki kimse arazisini su, ayak topuklarına varıncaya kadar sular. Sonra suyu kendisinden aşağıda olana salıverir. Bu da İslam'da ölçüdür. 2482 yine aynı. 2483 yine aynı hadis. 2484 Kesir bin Abdullah bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam atlar sulama gününde diğer hayvanlardan önce sulanır buyurmuştur. 2485 Abdullah bin Abbas'tan aleyhissalatü vesselam cahiliyet devrinde taksim edilmiş olan her şey taksim edildiği şekil üzerine geçerlidir. İslam devrinde taksim edilen her şey de İslam'ın taksim hükümleri üzerine geçerlidir buyurmuştur. 2486 Abdullah bin Mugaffel'den aleyhissalatü vesselam kim bir kuyu kazarsa kendi maşiyesi, koyun, keçi, sığır ve deve sürüsü için yatak olmak üzere kuyu çevresinden 40 arşınlık saha onun hakkıdır buyurmuştur. 2487 yine aynı. 2488 Ubade Es-Samit'ten hurma bahçesi yakınında iki sahipsiz arazide başka bir adamın 1, 2, 3 hurma ağacı bulunup sonra bahçe sahipleriyle adam bu ağaçların hakları hususunda ihtilafa düştüler. Aleyhisselatü Vesselam ağaçların bulunduğu araziden beher ağacın boyu kadar olan çevresi o adama aittir buyurmuştur. 2489 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam hurma ağacının harimi onun dallarının uzunluğu kadardır. Yani yeri. Harımdan kasıt yer. 2490 Said bin Hureyş'ten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim bir ev veya akar satıp da bedelini bunun misline koymaz, yatırmaz ise o kimse aldığı bedelin kendisine mübarek olmamasına müstahak olur. 2491 Huzeyfe'den Aleyhisselatü Vesselam kim bir ev satıp da bedelini onun misline koymaz, yatırmaz ise evin bedeli o kimse için mübarek olmaz. Yani hadisten maksat bir kimse bir taşınmaz mal satarsa parasını yine bir taşınmaz mala vermelidir. Bir adam kendi evini satıp da bunun parasını bir eve yatırmazsa o kimse o paranın kendisi için bereketli olmamaya müstahak olur buyurmuştur. Sebebi hikmetini Allah bilir. 2492 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam hurma bahçesi veya arazisi arsası olan bir kimse bunu satın almayı ortağına teklif etmedikçe başkasına satamaz. Buna İslam'da şufa hakkı derler kardeşlerim. Biri bir arazisini satacaksa önce sağına, soluna, önünde, arkasındaki komşusuna sorma mecburiyetindedir. Onlara sormadan malını satamaz. 2493 yine aynı. 2494 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam iki akarın yolu bir olduğu zaman birisinin sahibi olan komşu hazır olmasa bile komşusunun akarının şufasına en fazla hak sahibidir. Komşunun şufa hakkını kullanması müşteri tarafından beklenir. Evet. 2495 ve 96 aynı. 2497 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam ortaklar arasında taksim edilmemiş taşınmaz mal hakkında şufa ile hükmetti. 2488 ve 2499 yine aynı. 2500 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam şufa hakkı devenin bağlı bulunduğu ipi çözmek gibidir buyurmuştur. 2501 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam bir ortak diğer bir ortaktan önce üçüncü bir ortağın hissesini şufa yoluyla satın aldığı zaman diğer ortağın hissesi satın alan ortak aleyhinde bir şufa hakkı yoktur. Erginlik çağına varmamış ortak ve gayip yani hazır bulunmayan ortak içinde şufa hakkı yoktur. 2502 Abdullah bin Eşşihır'dan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Müslümanın dallesi, dalle yetik hayvana denir. Müslümanın dallesi ateş alevidir buyurmuştur. 2503 El-Münzir'den ben El-Bevaziş'te babam Cerir bin Abdullah'la beraber babamın sığır sürüsü akşama doğru Mera'dan geldi. Babam sürü içinde yabancı bir sığır gördü ve bu nedir diye sordu. Oradakiler sürüye giren bir sığırdır dediler. Bunun üzerine babam o sığırı sürüden çıkarıp gözden kayboluncaya kadar kovaladı. Sonra ben Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim. Dalleyi yani yitik hayvanı ancak sapık bir kimse kendi malına karıştırır buyurdu. Allah hepimize güzel bir iman nasip etsin. Belki bu nasları bilmesek alalım, ahıra koyalım. Sahibi gelir, gelince verelim. Birçok şeyi düşünebiliriz. Değil mi? Ama o bir dalledir diyor. Dalleyi kim alan ateş taşır diyor. 2504 Zeyd bin Halid el-Cüheyni'den bir kere aleyhissalatü vesselama yitik devenin hükmü soruldu. Aleyhissalatü vesselam hiddetlendi. Yanakları kırmızılaştı. Ondan sana ne? Onun beraberinde uzak yolculuğa dayanan ayakları, karnında su tulumu var. Sahabe ona rastlayıncaya kadar o hayvan kendi kendine suya varır ve safi uzun ot yer buyurdu. Aleyhissalatü vesselama koyun ve keçinin hükmü soruldu. Onu al, çünkü o hayvancağı şüphesiz ya sanadır, ya senin kardeşinedir, ya da kurdundur buyurmuştur. Lukata'nın hükmü soruldu. Bunun üzerine Lukata'nın dağarcığı ve ağız bağını iyice tanı ve Lukata'yı bir yıl ilan et. Eğer bir kimse tarafından kanıtlayıcı bir şekilde vasıfları anlatılırsa ona ver. Böylece vasıfları anlatılmazsa, yani sahibi çıkmazsa, onu kendi malına kat. Yani bulunmuş malı. Burada Arapça'da hiza, deve ayağı anlamına geliyor. Sika'da su tulumu manasına gelir. Evet. 2505 İyaz bin Himar'dan aleyhissalatü vesselam kim bir lukata yitik mal bulursa adil bir veya adil iki şahit tutsun. Sonra bulduğu malı değiştirmesin ve yitik mal bulduğunu gizlemesin. Eğer lukatanın sahibi gelirse öncelik buna ait hak sahibidir. Sahibi gelmezse artık lukata Allah'ın malıdır. Allah malını dilediğine verir. 2506 Süveyd bin Kafele'den aleyhissalatü vesselam hayattayken yerde 100 denar bulup aldım ve bunun hükmünü aleyhissalatü vesselama sordum. O bunu bir yıl halkın toplandığı yerde ilan et dedi. Ben de onu bir yıl ilan ettim. Fakat onu bilen hiç kimseye rastlamadım. Sonra aleyhissalatü vesselama sordum. Onu bir yıl daha ilan et dedi. Ben de bir yıl daha ilan ettim. Fakat onu bilen kimseyi bulamadım. Durumu tekrar arz edince aleyhissalatü vesselam bu paranın kesesini, ağız bağını ve sayısını hıfzet, belle. Sonra bir yıl daha ilan et. Eğer bunu bilen bir kimse gelir de sayısını, kesesini, ağız bağını doğru tarif ederse keseyi ona ver. Bunu bilen kimse gelmezse bu senin malının bir kazanç yolu gibidir, sana aittir buyurdu. 2507 Zeyd bin Halid'den Lukata yitik mal hükmü aleyhissalatü vesselama sorulunca Lukata'yı bir yıl ilan et. Eğer sahibi efsabını anlatırsa bunu ver. Şayet onu anlatamazsa bunun ifasını ve viyasını, yani kap, torba, dağarcık, kese gibi neyse onun zarfını hıfzet, belle. Sonra bunu ye. Daha sonra sahibi kanıtlayıcı bilgiyle gelirse bunu ona öde diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evet. Ama benim kendi çocuklarıma da nasihatim, vasiyetim, ne yolda gördüğüm parayı alırım, değerli bir maden dahi olsa, ne de çocuklarımın almasını tavsiye ederim. Görmemiş gibi doğru yoluna git. Başına bela alma derim. Evet. Almam. Kim alırsa alsın. Nerede ilan ederse etsin. Geçenlerde bir arkadaş aradı. Marketin Keçiören'de bir marketten çıkıyor. Güzel bir bayan kol saati buluyor. Evine varıyor, beni arıyor. Hocam ne yapayım? Nerede buldun? Evin içinde mi dedim? Yok dedi. Nerede buldun? Marketin karşısında. Niye benim evine gelip arıyorsun? Ahak, sen bir tanesin. Eline sağlık. Ama diyor hocam diyor orada bulup diyor birine versem cebe atar diyor. Sana dinde anlatılan ne? İlan et. Gidersin. Adamın kaybettiği yer marketin hemen önü ise gelip soracağı marketin danışmanı veyahut oradaki güvenlik. Ya ona bırakırsın ya da telefonunu verirsin. Ben buldum. Çeker gidersin. Ya ama onlar bunu hep cebe atar. Bu zan dedim. Senin dedim cebine atıp getirmen eğer cebe atma olmuyor da o mu oluyor? Ama ben buldum. İyi dedim. Sen çıkıp gelmişsin. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bulduğu malı bir yıl o bulduğu yerde ilan etmeyi emrediyor. Evet. Allah bizi taşıyamayacağımız bir şeyle imtihan etmesin kardeşlerim. O malı kaybedenin bir de sen olduğunu düşün. O malı arayanın bir de sen olduğunu düşün. Nerede arayacaksın? Bulanı mı arayacaksın? Kaybettiğini mi arayacaksın? Hangisi? Evet. Bakın çok ilginç bir rivayet. Birçok sünende de gelir bu. 2508 El-Miktat bin Amr'dan ben diyor büyük abdestimi bozmak için Baki mezarlığı dolaylarına gittim. Halk o dönemde az ve kuru yemek yedikleri için 2-3 günde bir anca büyük abdeste giderdi. Ve deve kığısı gibi büyük abdest yapardı. Sonra kendisi bir harabeye girdi ve büyük abdestini yapmak için oturmuş iken baktı ki bir büyük bir fare yerdeki bir delikten bir dinar çıkardı. Fare o deliğe gidip gidip dinar getirdi. Sonra böylece 17 adet dinar çıkardı. Daha sonra kırmızı bir bez parçasının kenarını delikten çıkardı. Sonra ben o bez parçasını çektim. Onun içinde de bir dinar buldum. 18 adet dinar tamamlandı. Ben bunları cebime koydum ve aleyhissalatü vesselamın yanına geldim. Durumu ona arz ettim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları al. Ya Resulullah dedim. Aleyhissalatü vesselam bana bunları götür. Bunda sadaka humus yoktur. Bunu Allah sana mübarek eylesin. Bunları elinle delikten çıkarmış olabilir misin buyurdu. Ben sana hak diniyle ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki hayır. Elimi deliğe bile sokmadım dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu ona verdi. Ve bunda beşte bir kenz vardır. Yani zekat vardır buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Bulunan definede beşte bir kenz vardır. ...2509 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam rikazda yani definede humus vardır. Yani beşte bir zekat vardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz kardeşler. 2510 yine aynı. Evet. 2511 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam sizden önceki ümmetlerde bir akarda bir ev alan bir adam vardı. Satın aldığı akarda içi dolu altın dolu bir küp buldu. Bunun üzerine satıcıya ben senden toprak aldım. Senden altın almadım dedi. Satıcı adam da alıcıya şüphesiz ben sana toprağı içindekiyle beraber sattım dedi. Sonra ikisi nizalaşınca üçüncü bir adama başvurup muhakeme oldular. Kendisine başvurulan adam bunlara sizin oğlunuz ve kızınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi benim bir oğlum var dedi. Öbürü de benim de bir kızım var dedi. Kendisine müracaat edilen adam şu halde oğlana kızı nikahla oğlan ile kız bu altından kendilerini harcasınlar ve sadaka versinler diye hükmetti. Allah bizi dünyaya tamah eden değil ahireti arzulayan ve Allah korkusunu dolu dolu yaşayanlardan eylesin. Bakın onlar bir çıkış aradı. Allah da onlara bir çıkış verdi. İkisi de Allah'ı razı etti. Allah da onları razı etti. Allah bizden razı olsun. ve razı olarak cennete girenlerden eylesin. 2512 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam müdebber yani azatlanması sahibinin ölümüne talik edilen köleyi sattı. 2513 Cabir bin Abdullah'tan bizden Ebu Meskur isimli bir adam ben öldükten sonra sen azatlısın diye tedbir akdi suretiyle Yakup isminde bir köleyi azatladı. Adamın bu köleden başka malı da yoktu. Aleyhisselatü Vesselam azatlanması sahibinin ölümüne talik edilen bu köleyi sahibi hayattayken sattı. Beni Adi kabilesinden İbn-i Neham Nuhayn isminde bir adam bu köleyi satın aldı. Aleyhisselatü Vesselam kölenin bedelini sahibine verdi. 2514 yine aynı. 2515 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir adamın cariyesi kendisinden olma çocuk doğurursa o cariye o adamın ölümünden sonra azatlanmış olur. 2516 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda oğlu İbrahim'in anası ve Aleyhisselatü Vesselam'ın cariyesi olan Mariye'den söz edildi. Aleyhisselatü Vesselam onu oğlu İbrahim azatladı buyurdu. 2517 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam aramızda hayattayken biz çocuklarımızın anaları olan cariyelerimizi satardık. Bunda bir sakınca görmezdik. 2518 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam üç kişi var ki Allah-u Teala bunların hepsine yardım vaadi vardır. Allah yolunda savaşan gazi, azatlaması için vermesi gereken payı ödemek isteyen mukatet, köle ve nefsini harama girmekten men etmek isteğiyle evlenen adam. Allah bu üçüne de yardım eder buyurmuştur. 2519 aynı, 2520 de yine aynı. 2521 Ayşe annemizden Belir'e 9 okka ödemek üzere azatlanması için efendileriyle kitabet akdini yapan mukatebe bir cariyeyken ona Ayşe'ye geldi. Bu meblağın ödenmesi hususunda ondan yardım istedi. Ayşe Belir'e eğer efendilerini arzu ederse vela hakkı bana ait olmak üzere defaten onları öderim dedi. Belir'e efendilerinin yanına gitti, durumu anlattı. Onlar bu teklifi kabul etmediler. Ayşe, Belir'in vela hakkını kendilerine şart koşa, sonra Ayşe bu durumu Aleyhisselatü Vesselam'a arz etti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'ye, yap, onu satın al ve azat et. Sonra halka karşı bir hutbe irade etti. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra, bir takım adamlara ne oluyor ki? Onlar Allah'ın kitabında olmayan bir takım şartları şart koşuyorlar. Allah'ın kitabında olmayan her şart 100 adet şart da olsa yine de batıldır, geçerli değildir. Hak olan Allah'ın kitabıdır. Kuvvetli olan Allah'ın şartıdır. Vela hakkı da azatlayana aittir buyurmuştur. Evet. Ve Ayşe annemiz Belire'yi alıyor. Azat ediyor. Belir elinde köleden bir kocası vardı Mugis. Hür olunca tabi kocanın nikahı düşüyor. Ne kadar nikahında olması için aracılar girdiyse Belir'e kabul etmiyor. Adam ağlaya ağlaya ağlaya ömrünü tüketiyor. Evet. 2522 Ka'b bin Mürre'den Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlardan kim Müslüman bir köleyi azatlarsa o köle o kimsenin cehennem ateşinden kurtuluşuna vesile olur. 2523 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah kölelerin ve cariyelerin hangisini azatlamak daha faziletli deyince sahibi yanında en nefis rağbetli ve en pahası en yüksek olandır buyurmuştur. 2524 Semure bin Cündüp'ten Aleyhisselatü Vesselam Kim mahremi olan bir yakınına malik olursa o yakın köle cariye hürdür buyurmuştur. 2525 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kim mahremi olan bir yakınına malik olursa o yakın köleye hürdür. 2526 Sefine Ebu Abdurrahman'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerinden Ümmü Seleme beni azatladı ve Aleyhisselatü Vesselam'a yaşadığı sürece hizmet etmemi şart koştu buyurmuştur. 2527 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim bir memlük yani köledeki hissesini azatlarsa memlükün kalan hissesine yetecek kadar o kimsenin malı olduğu takdirde kendi malından onu kölelikten kurtarması vaciptir. Şayet malı yoksa köleye kalan hissesinin değerini kazanması için gücü dahilindeki işlerde çalışma teklifi yapılır. 2528'de aynı. 2529 yine aynı. 2530 yine aynı. Ben topu aldım abi. Allah kısmet ederse bu akşam hallediyorum abi. Gene iftara davet edeyim. Bu sefer ama yatılı değil abi. Yatısız. Tamam. İslam'ı görüşürüz abi. Kardeşlerim, İslam'ın güzelliği hangi bölümünden bakarsanız bakın insana eşsiz bir sevinç ve güzellik sağlıyor. Kafirleri, müşrikleri, Allah düşmanlarını düşünün. Onlar bir esir aldığında kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun, mal olsun yaptıkları iğrençlikleri, yaptıkları pislikleri bir insanın fıtratının dahi kabul etmesi mümkün değil. Ama bakın, İslam kölesine, cariyesine o kadar değer veriyor ki, o kadar değer veriyor ki hem ona hayat kazandırıyor hem de bir hayat nizamını öğretiyor. Bir günahmış dedin, şu kadar köle azat et. Şöyle mi ettin, bir köle azat et. Yediğinden yedir, giydiğinden giydir. Hatta bir tokat dahi vurulmasını ne yapıyor? İslam engelliyor. İslam'ı seven, gönül veren, ona teslim olanlara ne mutlu kardeşlerim. 2531 Meymune binti Sa'd'dan Aleyhisselatü Vesselam'a zina çocuğunu azatlamadan Aleyhisselatü Vesselam'a zina çocuğu azatlamanın sevap durumu soruldu. Bunun üzerine savaşta giydiğim bir çift ayakkabı zina çocuğunu azatlamadan hayırlıdır buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. 2532 Ayşe annemizden karı koca durumunda olan bir kölesi ve cariyesi vardı. Kendisi ya Resulullah ben bunları azatlamak istiyorum dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam eğer ikisini azatlayacak isen kadından önce erkeği azatla buyurmuştur. Evet. 2533 Ebu Umame'den Osman bin Affan fitneciler yüzünden evine kapandığı günlerde bir ara onlara yukarıdan baktı ve onların kendisini öldürmekten söz etme olduklarını işitti. Sonra şöyle söyledi. Onlar şüphesiz ölümle tehdit ediyorlar. Niçin beni öldürmek istiyorlar? Halbuki ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle işittim. Kim evliyken zina ederse, haksız yere cana kıyarsa ve dine girdikten sonra irtidat ederse onun kanı helal olur. Vallahi ne cehalette ne de İslam'da harama uçkur çözmedim. Vallahi İslam'a girdikten sonra dinden çıkacak hiçbir amel işlemedim. Vallahi ne cehalette ne de İslam'da haksız yere cana kıymadım. Siz nasıl oluyor da benim kanımı helal kılıyorsunuz diyor. Ama buna rağmen Osman'ın canına kastettiler. Allah kabrini nur etsin. Ahirette de bizleri onunla görüştürmeyi nasip etsin. 2534 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eden hiçbir Müslüman kişinin kanını akıtmak helal olmaz. Ancak üç kişiden birinin kanı helal olur. Haksız yere cana kıyarsa, evli ve dulsa, zina ederse ve dinden irtidat ederse. Evet. Demek ki bir Müslümanın bir Müslümana üç şeyi nedir? Haramdır. Kanı, namusu ve malı. Allah bu haklara dikkat edenlerden eylesin. Kanı ve namusunu heder ederse kendi canıyla öder. Malını heder ederse koluyla öder. Evet. Daha önceki sohbetlerde belki hatırlatmışımdır. Yeri gelmişken bunu da burada zikredelim. Allah onların iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi nasip etsin. Sahabelerden bir tanesi bir deve çalıyor kardeşlerim. Aradan zaman geçiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ben diyor hırsızlık yaptım. Beni temizle diyor. Ne oldu ki diyor. Falan kabilenin diyor devesini çaldım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adamı zapt ettiriyor. İki tane sahabeyi o kabileye gönderiyor. Onlar oraya gidip sizin diyor bir devenize bir şey oldu mu? Onlar diyor ki filan zamanda bir devemiz kayboldu. Ama akıbetinin ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip durumu anlatıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam götürün kolunu kesin diyor. Enes ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor birçok had cezasında hazır bulundum diyor. Peygamberin yanındaydım. Hep diyor son anda o insanların paniklediğini gördüm diyor. Ama diyor bunda şaşılacak bir durum vardı diyor. O kadar sakindi ki diyor. Mırıldanmaya başladı diyor. Ben diyor şöyle kulak verdim. Acaba ne diyor ki diye. O şöyle diyordu diyor. Ey er, Allah'a hamdolsun ki artık senden kurtuluyorum. Eğer sen bu bedende yaşamaya devam etmiş olsaydın, bu beden komple helak olup ateşe gidecekti diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Şeytana uysak bile hakka dönmeyi nasip etsin. Allah onların iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi nasip etsin. Açın had meselelerini okuyun. İnanın hep itiraf vardır. İnanın hep itiraf vardır. Allah onların iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin. 2535 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam her kim hak olan dinini değiştirirse onu hemen öldürün. Evet, mürtedin hükmü dinde öldürülmektir. 2536 Behiz bin Hakim'den Aleyhisselatü Vesselam Müslüman olduktan sonra Allah'a ortak koşan bir müşrik kafirlerden ayrılıp Müslüman camiasına katılmadıkça Allah onun hiçbir amelini kabul etmez. 2537 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın koyduğu had cezalarından birisini dosdoğru infaz etme Allah Azze ve Celle'nin beldelerinde 40 gece sureyle yağan yağmurdan daha hayırlıdır. 2538 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünde uygulanan ilahi bir had yerdekiler için kendilerine 40 gün yağmur verilmesinden daha hayırlıdır. Aleykümselam. Hayırdır koluna bir şey mi? Doğru. 2539 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam kim Kur'an'dan bir ayeti inkar ederse şüphesiz onun boynunu vurmak helal olur. Kim Allah'tan başka hak ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Şüphesiz Muhammed onun kulu ve Resul'dür derse artık kimse ona dokunamaz. Meğer ki bir suç işlemekle bir had cezaya uğrar da cezası infaz edilir. Aleykümselam. 2540 Ubade bin Samit'ten aleyhissalatü vesselam, ey Müslümanlar, siz Allah'ın had cezalarını akrabalıkta veya güçlülükte veya güçsüzlükte size yakın olan ve uzak olan herkes hakkında dosdoğru infaz edin. Sakın hiçbir kınayanın kınaması sizi Allah'ın hükmünü uygulamak hususunda tutmasın. Evet. Birisi hırsızlık yapıyor. Usame'yi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok sever. Usame'ye Aleyhisselatü Vesselam'a gidip de kadın hakkında şefaatçi olması isteniyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar kızıyor ki, vallahi diyor kızım Fatıma hırsızlık yapsa onun kolunu keserdim diyor. Onun kolunu keserdim. Geçmiş ümmetlerin helakı bundan oldu diyor. Maide 44. ayetin nüzul sebebini okursanız kardeşlerim, onlar Yahudiler ne yapardı? Tevrat'ta zinanın hükmü rejimdir. Yani taşlanarak öldürülmedir. Yahudi alimleri ne yapıyorlar? Fakirler olduğunda öldürüyorlar. Zenginler bu fiili işlediğinde bir katıra ters bindirip katrana buluyorlar. İnsanların içinde teşhir ediyorlardı. Sonra her ikisine de bunu uygulamaya başlayıp rejimi inkar ettiler. Aynı bu ümmette de Kur'an bize yeter deyip de hadisleri inkar edenler var ya, onlar gibi Yahudiler inkar ettiler. Allah Azze ve Celle ayetlerinde ne diyor? Bir mesele bakın. Bir mesele. Dünyalık az bir pahaya Allah'ın ayetlerini ters yüz ettiler. Ne yaptılar? Dünyalık metaya karşı Allah'ın hükmünü değiştirdiler. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir. Kim Allah'ın indirdiğilerini hükmetmeyenler hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. 2541 Atiye el-Kurazi'den Kurayza Savaşı günü Müslümanlarca esir edilen bizler aleyhissalatü vesselam'a arz edildik. Durumumuz kontrol edildi. Sonra avret yerinde tüy biten erkek esirler öldürüldü ve avret yerinde tüy bitmeyen oğlan esirler salıverildi. Ben de avret yerinde tüy bitmeyenler içindeydim. Bu nedenle salıverildim. Hayatım kurtuldu. 2542 yine aynı. 2543 Abdullah bin Ömer'den. Ben Uhud Savaşı günü 14 yaşındaydım. Aleyhissalatü vesselam'a arz edildim. Yani durumum onun tarafından gözden geçirildi. O bana icazet vermedi. Yani yaşça ergin değilim diye savaşa katılmama izin vermedi. Hendek Savaşı günü ben 15 yaşındayken ona arz edildim. Bu defa bana icazet verdi. Yani savaşa katılmama izin verdi. Bu da bir insanın mükellefiyetine mi diyeyim? Erkek çocuklarda tüylenme. 2544 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, kim bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da onun ayıbını dünyada ve ahirette örter. Allah bizi bunlardan kılsın. 2545 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, had cezasını def edebileceğiniz sürece, yani suç sabit olmadıkça def ediniz. 2546 yani hadiste anlatılmak istenen, Müslümanın beraatı asıldır. Suç ispat edilene kadar hiçbir Müslümanı suçlayamazsın. Ama İslam dışındaysa önce suç asıldır. Adam kendini temizlemeye çıkarır. Görüyorsunuz değil mi İslam dışındaki her şeyin nasıl ters olduğunu. 2546 Abdullah bin Abbas'tan aleyhissalatü vesselam, Kim Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Kim Müslüman kardeşinin ayıbını açığa vurursa Allah da onu ayıbından dolayı evinin içinde bile olsa rezil etmek ve kusurunu meydana çıkarır. 2547 Ayşe annemizden, beni Mahzum kabilesinden hırsızlık eden Fatıma isimli kadının durumu Kureyş kabilesini cidden üzdü, ızdıraba soktu. Bunun üzerine bunlar bu kadının el kesme cezasının affı veya fidyeye çevrilmesi konusu hakkında kim aleyhissalatü vesselama konuşabilir dediler. Neticede Usame bin Zeyd'i aleyhissalatü vesselama gönderdiler. Usame aleyhissalatü vesselama geldi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Usame'ye, sen Allah'ın koyduğu had cezalarından birisinin terk edilmesi hakkında aracı mı oluyorsun diyerek onu kınadı. Sonra kalktı. Halka yüksek sesle hitabede bulunarak, ey insanlar, sizden öncekiler İsrailoğulları şöyle davrandıkları için helak oldular. Bunlar kuvvetli adam arkalarında hırsızlık ettiği zaman onu bırakırlardı da zayıf adam aralarında hırsızlık ettiği zaman onun aleyhinde had ceza uygularlardı. Yani elini keserlerdi. Allah'a hamdolsun ki eğer Muhammed'in kızı Fatıma çalmış olsaydı şüphesiz ben o kızım Fatıma'nın elini keserdim buyurmuştur. 2548 yine aynı kardeşlerim. Evet. Allah haktan ayırmasın. 2549 Ebu Hureyre'den ve 3 sahabe aynı anda rivayet etmiş. Biz aleyhissalatü vesselamın yanındaydık. Bedevilerden bir adam hasmı ile birlikte geldi. Aleyhissalatü vesselama, ya Resulullah, Allah'a yemin ederek Allah'ın kitabı ile aramızda hükmet. Benimle hasmım arasında sulh yoluyla değil Allah'ın hükmüyle hüküm etmedikçe bu dileğimde ısrar edeceğim dedi. Hasmı daha dirayetli ve edepliydi. O da, ya Resulullah, aramızda Allah'ın kitabı ile hükmet ve bana izin ver ki durumu arz edeyim dedi. Aleyhissalatü vesselam, söyle dedi. Bunun üzerine söz verilen hasım, yani ikinci kişi, benim oğlum bunun yanında çobandı ve bunun karısıyla zina etti. Bu nedenle ben bu adama 100 koyun ve bir hadim yani cariye vererek oğlumu kurtardım. Sonra ilim ehlinden birkaç adama sordum. Henüz bekar olan olduğu için 100 değnek had cezası ve 1 yıl sürgün. Bu adamın karısına da rejim, taşlanarak öldürülme cezasının gerektiğini bana alimler tarafından haber verildi dedi. Aleyhissalatü vesselam, Uneyse, ya Uneys, bu bedevinin karısına git. Eğer isnat edilen suçu itiraf ederse onu rejim et dedi. Uneys kadına gitti. Kadın suçu itiraf etti. Uneys de kadını rejim etti. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Hayırdan ayırmasın. Her türlü fahşadan bizleri de neslimizi de uzak kılsın. Aleykümselam ve rahmetullah. 2550 Ubade bin Es-Samit'ten aleyhissalatü vesselam, zina cezasının hükmünü benden alın. Benden alın. Allah şüphesiz o zina eden kadınlar için bir yol açtı. Bekar erkeğin bekar kadınla zina etmesi cezası 100 değnek ve 1 yıl sürgündür. Nikahlı bir kadın ve dul bir kadınla yapılan zina ise taşlanarak öldürmek buyurmuştur. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala Nur suresinin 2. ayetini indiriyor. Yani zina eden erkek ve kadına 100 sopa vurun, emrinizde bir topluluk bulunsun ve onlara bunu uygulamakta da merhamet ne yapmasın, sizi galebe çalmasın, onlara acımayın diyor. Bu ayet-i kerime inince Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, bunun hükmünü benden alın, benden diyerek, evli ve dul zina etmişse onun taşlanarak öldürülmesini ve bekar zina etmişse ona da 100 sopa ve 1 sene sürgün olacağını söylemiştir. Allah hakkıyla iman edenlerden eylesin. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala indirmiş olduğu kitabında Bakara 106. ayetinde biz indirmiş olduğumuz ayetleri, vahyi unutturursak, değiştirirsek, hükmünü kaldırırsak Allah'ın bunlara yapmaya kadir olduğunu bilmez misin diyor. Yani inen vahide nasih ve mensuh vardır. Yani hükmü koyan, kaldıran, tahsis eden, benzerini getiren veya unutturulan. Kur'an'ın Kur'an'la nesi, sünnetin sünnetle nesi, sünnetin Kur'an'la, Kur'an'ın sünnetle nesi vardır. Yani dört aşamadır. Bu ise hangisine girer? Hangisine? Sünnetin Kur'an'la nesine, değil mi? Evet. İkisi de vahiydir. Bizim için değişen bir şey yok. O da Rabbimizden gelen, o da Rabbimizden gelendir. İkisi de Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkmıştır. İşittik, itaat ettik diyen samimi kullardan bizleri eylesin Rabbim. Ama öyle taifeler çıkmıştır ki sünnetin başta nesi reddetmişler. Ki ayeti kerimenin bitimini okursanız Allah'ın bunları yapmaya kadir olduğunu bilmez misin demesine rağmen insanlar bunu ne yapmışlar? Tabi kaldırmıyor, tahsini getiriyor ama maalesef nasih ve mensuh inkar etmişler ve akıllarını kullanmışlar. Demişler ki Allah'ı unutma tutar mı? Tutmaz. Tabi beyan ama Allah'ı unutma tutar mı? Tutmaz. Nasıl olur da Allah bir şeyi indirir de şurada unutur gibi nesi inkar etmişlerdir. Hatta günümüzde yaşayan insanlardan bunları kendilerine bizatihi sorun. Sizlere hemen tak tabi nasih mensuh yoktur diyeceklerdir. Mesela bunlardan bir tanesi gerçi böyle ben isimleri zikretmekten hoşlanmıyorum ama Mustafa İslamoğlu diye bir zevat var. Hiç duydunuz mu? Açın telefondan sorun. Nasih ve mensuh var mı diye sorun. Yoktur diyecek. Aynen bu ifadeyle. Evet. Yoktur diyecek. Ya Allah'ın kitabından nasipleri yoksa biz ne yapalım? Değil mi? Evet. Halbuki burada beyan vardır. Beyan vardır. Allah hakkıyla iman etmeyi nasip etsin kardeşlerim. Burada da Rabbimizin imtihanlarından bir tanesidir. Öyle taifeler vardır ki o kadar ileriye gitmişlerdir ki rejimi inkar etmişler ve hatta Ömer onu Kur'an'a, hatta dine soktu. Ömer'in uydurmasıdır diye bu kadar ileriye giden insanlar var. Ve hatta bunlar kendilerinin Muhammed ümmeti olduğunu söylerler. Bunu da şu söze binaen derler kardeşlerim. Müslüm'de gelen bir ifadede Aleyhisselatü Vesselam zamanında Ömer diyor ki biz diyor Tevbe suresi büyüklüğünde bir diyor sureyi okurdururduk diyor. Namazımızda da kıraat ederdik diyor. Daha sonra bu bize unutturuldu. Bunda diyor rejim ayetleri de vardı. Ama diyor bu, yani ayetler hükmü kaldı, tilaveti nesh oldu. Yani bu bize unutturuldu diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Onda diyor Ademoğlunun bir vadi dolusu malı olsa, bir vadi görse onu da ister, bir vadi dolusu malı olsa onu da ister. Gözün ancak toprak doyurur ayeti de o surenin içinde vardı diyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında rejim vardı. Hükmü buydu kardeşlerim. Bu ne sonradan ilave edilmiş ne de Hazreti Ömer bunu sokmuştur. Allah hakkıyla iman edenlerden eylesin. 2551 Küfe emiri Numan bin Beşir'in katibi Habib bin Salim'den, karısının cariyesiyle cinsel ilişkide bulunan bir adam Numan bin Beşir'in huzuruna getirildi. Numan, ben bu olay hakkında ancak Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmüyle hükmedeceğim diyerek şunu söyledi. Eğer kadın kendi cariyesini kocasına helal etmiş ise ben kocasına 100 değnek vuracağım. Şayet kadın kocasına anılan temas için izin vermemiş ise ben kocasını rejim edeceğim dedi. Tabi kadın hibe ettim diyor. Adama 100 sopa vuruluyor. Evet. 2552 Seleme bin El Mubahhık'tan Aleyhisselatü Vesselam'a karısının cariyesiyle cinsel ilişkide bulunan bir adamın davası arz edildi. Aleyhisselatü Vesselam adama had cezası vurdu. 2553 Abdullah bin Abbas'tan Ömer bin Hattab halifeyken Medine'de bir cuma hutbesinde şöyle dedi. Ey Müslümanlar! Şüphesiz ben şundan korkarım. Halkın üzerinizden uzun bir zaman geçer de nihayet bir adam ben Allah'ın kitabında zina eden evliyi rejim etme hükmünü bulmuyorum derse ve bu yüzden halk Allah'ın farzlarından birini terk etmekle dalalete giderler. Bilmiş olun ki zina eden kişi evlenmiş olup 4 erkek şahit veya gebelik veya itiraf olduğu zaman şüphesiz rejim etmek haktır. Şüphesiz ben rejim ayetini okudum. Ayet şudur. Aleyhisselatü Vesselam rejim etti ve ondan sonra biz de rejim ettik. Evet. Allah kendisine mağfiret etsin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. 2554 Ebu Hureyre'den Malik bin Malik Maiz bin Malik estağfurullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Ya Resulullah ben zina ettim dedi. Aleyhisselatü Vesselam ondan yüz çevirdi. Malik yine öbür namazın yanında ben zina ettim dedi. Aleyhisselatü Vesselam sen bizden namaz kıldın mı? Evet. Git dedi. Malik üçüncü vakitte yine geldi. Namazdan sonra ben zina ettim, beni temizle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam git dedi. Maiz tekrar geldi. Ben zina ettim, beni temizle dedi. Ve Aleyhisselatü Vesselam onu tuttu. Kavmine iki kişi gönderdi. Bunun aklında herhangi bir müşkülat var mı diye sordurdu. Olmadığı söylenince götürün bunu rejim edin dedi. Maiz götürülüp taşlanırken dayanamayıp geri kaçmaya başladı. Elinde bir deve çeneği kemiği bulunan bir adam ona yetişip vurdu ve yere yığdı. Böylece öldürüldü. Taşların kendisine verdiği ızdıraba dayanamayıp kaçışı sonradan Aleyhisselatü Vesselam'a anlatılınca niçin onun peşini bırakmadınız? Belki itirafından dönüş yapardı da Allah da onun tevbesini kabul ederdi buyurdu. 2555 İmran bin Hüseyin'den bir kadın Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. Zina ettiğini itiraf etti. Aleyhisselatü Vesselam kadının üstündeki elbisenin onun üstüne sıkıca bağlanmasını emretti. Sonra kadını rejim ettirdi. Sonra kadının cenaze namazını kıldırdı. 2556 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam zina eden bir Yahudi erkek ve bir Yahudi kadını rejim ettirdi. Ben onları rejim edenlerdenim. Andolsun ki ben rejim edilen erkeğin atılan taşlara karşı kendini rejim edilen kadına siper ettiğini gördüm. 2557 yine aynı. 2558 yine aynı. 2559 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam zina suçundan dolayı herhangi bir kimseyi şahitsiz ve itirafsız rejim etmiş olsaydım falan kadın rejim edilecektir. Çünkü konuşma tarzından, vaziyetinden ve yanına girenlerden dolayı cidden kendisinden şüphe meydana gelmiştir. Evet. Ama delil, şahit ve itiraf olmayınca recmedemiyorsun. 2560 El-Kasım bin Muhammed'den Abdullah bin Abbas liyan işlemi usulünce lanetleşen karı koca kıssasını anlattı. Bunun üzerine Abdullah bin Şeddat İbn Abbas'a hakkında aleyhissalatü vesselamın zina suçundan dolayı herhangi bir kimseyi şahitsiz ve itirafsız recmetmemiş olsaydım bu kadını recmedecektim buyurduğu kadın o anlattığın kadın mı dedi. İbn Abbas söz edilen kadın kötülük belirtilerini açığa vuran bir kadındır buyurmuştur. Evet. 2561 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam kimin Lut kavminin amelini işlediğini bilirseniz bu çirkin fiili işleyeni de kendisini de bu fiil işleneni de öldürünüz buyurmuştur. 2562 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Lut kavminin çirkin amelini işleyen kimse hakkında üsttekini de alttakini de recmedin, her ikisini de recmedin, öldürün buyurmuştur. Allah her türlü pislikten Muhammed ümmetini, bizleri, neslimizi korusun kardeşlerim. 2563 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam ümmetim için en çok korktuğum şeylerden birisi Lut kavminin amelini işlemesidir. Allah hepimizi mağfiret etsin. Her türlü fahşadan, küfürden, pislikten korusun kardeşlerim. 2564 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam mahremi olan kadınla zina edeni katledin. Bir hayvanla cinsi münasebette bulunan kimseyi de katledin. Hayvanı da öldürün. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü hadi adamı öldürdük. Hayvanın ne suçu var? Masum değil mi diyor. Aleyhisselatü Vesselam insanlar diyor o hayvanı görür. Vakayı hatırlar da kavmine eziyet eder diyor. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Hayırdan, temizden, güzelden bizleri ayırmasın. 2565 Ebu Hureyre'den biz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydık. Bir adam ona evlenmeden önce zina eden cariyenin hat edilip edilmemesi hükmünü sordu. Aleyhisselatü Vesselam zina ettiği sabit ise cariyeye 50 değnekle döv. Sonra tekrar zina ederse gene 50 değnekle döv buyurdu. Sonra Aleyhisselatü Vesselam ya üçüncü defasında ya dördüncüde cariye tekrar zina ederse artık aybını beyan ederek onu kıldan mamul bir ip değeri bile olsa sat buyurdu. Kardeşlerim cariyeye rejim uygulanmaz ve had cezasının yarısı uygulanır. Bekara kaçtı 100 sopa, cariye ise 50 değnektir. 2566 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam cariye zina ettiği zaman onu 50 değnekle dövün buyurmuştur. Evet. 2567 Ayşe annemizden itham edildiğim suçtan beraatıma masumiyetime dair ayetler inince aleyhissalatü vesselam minber üzerinde ayağa kalkarak masumiyetimi anlattı ve inen Kur'an ayetlerini okudu. Minberden inince beni itham eden iki erkeğin ve bir kadının haddedilmelerini cezalandırmalarını emretti. Bunlar kazif haddi olarak dövüldüler. Yani iffetli bir kadına zina iftirasında bulunan insana 80 kırbaç cezası vurulur ve ebedi şahitliği kabul edilmez. Evet. 2568 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam bir adam bir adama ya Muhannes dediği zaman o diyen adama 20 kırbaç vurun. Ve bir adam bir adama ya Luti dediği zaman o diyen adama 20 kırbaç vurun buyurmuştur. Evet. Yani bu da İslam'da bunun cezası. Bülentler, Zekiler, 2569 Ali bin Ebu Talip'ten had cezasını infaz ettiğim ve bu cezadan dolayı ölen hiç kimsenin diyetini hayat pahasını vermiş değilim. Ancak şarap içen ve ona uyguladığım haddan dolayı ölen kimsenin diyetini öderim. Çünkü aleyhissalatü vesselam şarap içen hakkında sayısı sınırlı bir had koymamıştır. O şarap içene belirli bir sayı ile vurduğumuz had bizim kendimizin iştihatla koyduğumuz bir cezadır. Bu hadis sahih değildir. 2570 Enes'ten aleyhissalatü vesselam içki içme cezasında suçluyu ayakkabılarla ve yapraklarından soyulmuş hurma dallarıyla 40 sopa vurmayı emrederdi. Evet. İçkinin cezası 40 sopadır. 2571 Hudayn el-Münzir'den Osman bin Affan huzuruna getirilerek şarap içtiğine dair şahitler El-Velid bin Ukbe aleyhinde ifade verince Osman amcanın oğlu Velid'i al da onun hakkında cezayı infaz et dedi. Ali de onu dövdürdü ve aleyhissalatü vesselam 40 dayak attı. Ebu Bekir 40 dayak attı. Ömer 80 dayak attı. 40 dayak da 80 dayak da sünnet oldu demiştir. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen içki içenin cezası 40. Bir daha içerse 40, bir daha içerse 40, dördüncü de ne olur? Hem Musa ne olur? Adam bir sarhoş oldu, yakalandı, 40 sopa. Akıllanmadı, gitti, içti, geldi, 40 sopa. Akıllanmadı, gitti, geldi, 40 sopa. Dördüncü de ne olur? He kardeşler. Allah Resulü'ne soralım aleyhissalatü vesselam'a. 2572 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kişi sarhoş olduğu zaman ona dayak atın. Eğer tekrar sarhoş olursa ona gene dayak atın. Sonra tekrar sarhoş olursa gene dayak atın. Dördüncü de aynı şeyi tekrar yaparsa onun boynunu vurun, öldürün buyurmuştur. 2573 yine aynı. Sesim geliyor değil mi? 2574 Said bin Saad bin Ubade'den evlerimizin arasında vücut yapısı noksan ve zayıf bir adam vardı. Bir defa binanın cariyelerinden biriyle kötü vaziyette aniden yakalandı. Bunun üzerine babam Saad bin Ubade onun durumunu aleyhissalatü vesselam'a arz etti. Aleyhissalatü vesselam ona 100 sopa vurun dedi. Sahabeler ey Allah'ın Resulü adam bu dayağa dayanamaz derecede zayıf. Ona 100 sopa atsak ölür dedi aleyhissalatü vesselam. O halde onun için 100 salkımlı bir hurma dalını alın ve onu o dal ile bir defa dövün buyurdu. Evet. 2575 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kim biz müminlere silah çekerse artık o bizden değildir. 2576 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam bize silah çeken bizden değildir. 2577 Ebu Musa ile Şari'den bize silah çeken bizden değildir. Evet. 2578 Enes'ten aleyhissalatü vesselam hayattayken Ureyne kabilesinden bazı kimseler Medine'ye geldiler. Sonra Medine'nin su ve havası onları bozdu. Aleyhissalatü vesselam onları şehrin dışında zekat develerinin olduğu bir yere bıraktı. Onlar devenin sidiğini içerek şifa buldular ve devenin sütünü içerek karınlarını doyurdular. Sonra onlar İslamiyet'ten döndüler. Çobanı öldürdüler. Develeri de alıp yola katıp gittiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları haber aldı. Peşlerine düştü. Onları yakaladı. Ellerini ve ayaklarını çaprazlama keserek çöle bıraktı. Onlar ölünceye kadar Harre denilen yerde kaldı. Dudaklarıyla toprağı ısıra ısıra öldüler. Evet. 2579 Ayşe annemizden Bir grup insan Aleyhisselatü Vesselam'ın sağım develerine baskın yapıp kaçırdı. Aleyhisselatü Vesselam onları yakalattı. Bu vahşi topluluğun ellerini ve ayaklarını kestirdi ve gözlerini oydu. Bu da bu şekilde çeteciliğin cezası. Nasıl İslam'daki cezalar caydırıcı değil mi kardeşler? Aleykümselam ve rahmetullah. Bu cezaları görüp de birisi hırsızlık yapabilir mi? Zina yapabilir mi? Eşkıyalık yapabilir mi? Yapsın. Canıyla ödeyecek. Hapishaneye gerek var mı? Yok değil mi? Evet. Allah imanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindirsin.